złotych. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0% do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Są zarzuty i areszt dla pijanego kierowcy, który wjechał w grupę dzieci w Bożencinie Dużym. Wysoka frekwencja w wyborach we Francji do południa wyniosła prawie 27%. Będziemy też w Holandii, bo tam kibice całą noc świętowali awans do półfinału na Euro. Sprawca piątkowego wypadku w Bożencinie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Dotyczą spowodowania wypadku śmiertelnego przez osobę kierującą pojazdem pod wpływem alkoholu. Kierowca wjechał w grupę rowerzystów znajdujących się na chodniku. Jedno z dzieci, 12-latek, zginęło na miejscu. Drugi chłopiec w stanie ciężkim trafił do szpitala. O karze, która grozi sprawcy, mówił w TVP Info szef prokuratury rejonowej w Pruszkowie Krzysztof Sakowski. W związku z tymi postawionymi zarzutami grozi sprawcy surowa kara. Kara do 15 lat pozbawienia wolności, związane z szczególnością ze stanem nietrzeźwości, tak środki karne, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych czy kwestia świadczenia pieniężnego obligatoryjnego w tym przypadku. Kierujący miał prawie 3 promile alkoholu w wydechanym powietrzu. Wczoraj sąd aresztował go na 3 miesiące. Prawie 27% wyniosła do południa frekwencja w drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji, poinformowało MSW w Paryżu. Jest więc jeszcze wyższa niż podczas pierwszej tury, gdy do południa zagłosowało niespełna 26% Francuzów. Podwyższona frekwencja wskazuje na mobilizację wyborców, podkreśliła w pierwszym komentarzu telewizja BFM TV. To pierwsze dane o frekwencji, kolejne MSW opublikuje o 17, a następnie o 20, gdy wszystkie lokale wyborcze zostaną zamknięte. Rozpoczęły się obchody 44. rocznicy wydarzeń Świdnickiego Lipca. W 1980 roku w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik wybuchł strajk. Pracownicy fabryki zatrzymali produkcję maszyn. Punktem zapalnym były podwyżki cen żywności. Protest zakończył się pierwszym w historii Polski podpisanym porozumieniem pomiędzy władzą komunistyczną a robotnikami, mówi jeden z organizatorów strajku, Marian Król. Władza była na tyle wówczas zaskoczona, że pisała pierwsze porozumienie, które jak później oceniono, że było wielkim błędem, ponieważ ta fala roszczeń poszła na całe nasze dzisiejsze duże województwo i wówczas w lubelskim Lipcu wzięło udział około 160 zakładów pracy. Podczas lubelskiego Lipca 80 przeciwko komunistycznym władzom zastrajkowało około 80 tysięcy pracowników. Holenderscy kibice całą noc świętowali na ulicach miast wygraną ich drużyny z Turcją. Holandia po raz pierwszy od 20 lat zagra w półfinałach Mistrzostw Europy. Kibice, z którymi rozmawiała nasza korespondentka, wierzą, że są o krok od zdobycia pucharu. Holenderscy kibice po ostatnim gwizdku wystrzelili pierwsze fajerwerki. Sąsiedzi na ulicach gratulowali sobie wzajemnie wygranej. Bardzo ładna gra i trzymająca w napięciu. Jeśli Holandia zdobywa 2 gole i wygrywa, to musi być lepsza. Wierzyłem bardzo, że wygramy. Mam wszystko gotowe w samochodzie, czerwone tureckie flagi, ale nie mogę trąbić, bo przegraliśmy. Mówi Eymen, Holender z tureckimi korzeniami. Holenderskie media piszą, że pomarańczowi mają wiele do przemyślenia, biorąc pod uwagę zagraną niechlujnie pierwszą połowę. Chwalą jednak ducha walki, który rozkwitł po przerwie. Kibice wierzą, że ich drużyna ma szansę na zdobycie pucharu. Za tydzień wyeliminujemy Anglię, zdobędziemy puchar. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Drugą parą półfinałową jest Francja i Hiszpania. Wszystkie polskie żaglowce w tym samym czasie zawiną do jednego portu. Tak będzie w Szczecinie podczas finału The Tall Ship Races. Niektórych jednostek nie było tu od ponad 5 lat. Bryg Fryderyk Chopin i szkuner kapitan Borchardt przypływają do macierzystego portu, mówi Krzysztof Romański z portalu Żaglowce. Szczecin będzie miał takie szczęście. W ostatnich latach chyba taka sytuacja się nie zdarzyła, żeby wszystkie jednostki klasy A i klasy B, wszystko to, czym możemy się pochwalić jako Polska, to wszystkie te jednostki pojawią się w Szczecinie. Będą także Dar Młodzieży, szkolna jednostka marynarki wojennej ORP Iskra i jej siostra Pogoria. Finały regat wielkich żaglowców w Szczecinie od 2 do 5 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i całe moje pokolenie tutaj absolwentów szkół podstawowych w Warszawie brało pod uwagę ten temat z historii, z języka polskiego. I tak rzeczywiście było. Byliśmy do tego przygotowywani. Mieliśmy tego świadomość, że to jest okrągła rocznica, półwiecze. A teraz jest 30 lat później. I proszę Państwa, będzie muzyka, będą różne wycieczki w czasie, będą sprawy bieżące i postaramy się przybliżyć Państwu to, co nas czeka w ramach obchodów 80. rocznicy, ale nie tylko 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, bo również przypada rocznica okrągła 20-lecia istnienia w tej lokalizacji, w tym budynku Muzeum Powstania Warszawskiego. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do audycji przyjął wyjątkowy gość, Karol Mazur, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. Będziemy rozmawiać. I proszę Państwa, zrobiłem taką selekcję, więc przejdźmy do muzyki. Zrobiłem taką selekcję, będą bardzo różne rzeczy. Natomiast na początek numer z lat 30. Mieczysław Fog, to też będzie postać dzisiaj, bo jesteśmy wokół spraw powstańczych, a Mieczysław Fog, no to figura. Więc, a kto nie wie, to się dowie dlaczego. Więc na początek, proszę Państwa, numer błahy, skoczny, amerykański, Narty, Narty. Panna, rączkę mi daj, więc razem z gazem szpyczki i dwaj. I rób wszystko to, co ja. Narty, narty, co tam styl? Nawet gdy padasz, masek za pil. Więc ostro, siostro, na raz, dwa, trzy. Pozwól sobie mówić ty. Na turni jest gazda i wola nam jazda. Chłop ma rację bez dwóch zdań. A baca jak baca, gitarę zawraca nas wola, zaprasza nas do sań. Narty, narty, tempo bieg, wiatrem jak windą zjedziesz na śnieg. I grypa, lipa, a sport to raj, jedźmy razem, buzi daj. Orkiestra Syrena Rekord, utwór Narty, Narty, a autorów amerykańskich Elton Box i Desmond Cox, a słowa Józef Lipski i Władysław Szlengel, poeci getta warszawskiego, proszę Państwa, w takim utworku z drugiej połowy lat 30. I tutaj ciekawostka, Mieczysław Fok oczywiście wykonywał, a dyrygował Iwo Wezby. A Iwo Wezby, proszę Państwa, no bandlider przedwojenny, opowiadam o nim często, to był przyjaciel Mieczysława Foga i Mieczysław Fok ukrywał Wezbiego podczas wojny. Wezby razem z żoną i z córką uciekli z getta. Fok ukrywał swojego przyjaciela i później został sprawiedliwym wśród narodów świata. To taka historia. I teraz, zanim przejdziemy do pierwszej części naszej rozmowy z szanownym gościem Karolem Mazurem, chciałbym Państwu zaprezentować od razu, żeby ta melodia nie wyparowała z głowy, piosenkę powstańczą, która może jest troszkę mniej znana, na pewno nie ma jej w tych corocznych, hucznych, obchodowych różnych koncertach, ale czasami wykonujemy ją i koledzy nasi z różnych podwórkowych zespołów również. Na tę samą melodię, Narty, Narty, w Powstaniu Warszawskim została ułożona piosenka pod tytułem Nalot, Nalot. Melodia wesoła, błaha, skoczna. Tekst, jeżeli się nad nim troszkę pochylić, tragiczny, trudny, ciężki. Te obrazy od razu stają przed oczami. Te obrazy również mamy w jakimś sensie w wiadomościach codziennie zza ukraińskiej granicy, więc to wszystko się staje jakieś takie namacalne, plastyczne po prostu. Orkiestra Uliczna z Chmielnej w nagraniu z lat 60. Realia powstańcze w Orkiestrze Ulicznej z Chmielnej, braci Jaworskich, prawie połowa składu to byli powstańcy warszawscy na czele ze Zdzisławem Siemaszką, gitarzystą Orkiestry Chmielnej, wybitnym absolutnie, więc posłuchajmy. Nie martw się, dziewczę, buzi daj. Nadszedł, przeszedł, wypatrywać trza. Proszę państwa, na lot trwa. W guzie bombowiec, trójmotorowiec, on nad nami władzę ma. Z dołu kanonada jemu odpowiada monstram tradycjanie rad. Hej! Na lot, to mi graj. Pana do stronu uciekaj. Nadszedł, przeszedł, wypatrywać trza. Proszę państwa, na lot trwa. Randol nad Warszawą jest, za chwilę mózga zacznie się na fest. Szpaby Mojra mają tak jak psa, proszę państwa na lotwa. W górze bombowiec, trójmotorowiec, on nad nami władzę ma. Z dołu kanonada jemu odpowiada, bum bum tradiwiarida. Hej! Na lot to mi graj. Pana do stronu uciekaj, nadszedł, przeszedł, wypatrywać trza. Proszę państwa na lot dwa. Nalot, nalot. Karol Mazur z nami dzisiaj, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Słuchamy sobie tej piosenki i sobie zgodnie stwierdziliśmy, że melodia, tak jak powiedziałem, skoczna, wesoła, prawda? A treść ciężka, ale to jest takie warszawskie, prawda? Tak, no teraz już rozumiem, dlaczego ten utwór nie jest tak bardzo znany i tutaj Janek wpuścił państwu coś, co faktycznie nie gra się na co dzień, bo dzisiaj mogłoby to budzić pewne obruszenie, nawet może zgorszenie, że o czymś tak bardzo poważnym dajemy taką skoczną, można powiedzieć nawet ludyczną melodię, ale to trzeba też zrozumieć tamtych ludzi, że oni tak potrzebowali rzeczy, tak się wydaje, prawda, jak przeglądam czasami dowcipy powstańcze, czy właśnie ich rozmowy na ten temat. Dzisiaj wiadomo nam, nie sposób się śmiać ze wszystkiego, ale oni musieli mieć taką skorupę i takie nastawienie, żeby to jakoś wytrzymać i zneutralizować. Oni oczywiście przeżywali ogromnie, wiedzieli, że mogą stracić życie, że ktoś z bliskich może stracić życie i musieli to w jakiś sposób odreagować. I ta właśnie ta kultura, ta sztuka, ta muzyka dawała im takie narzędzie, bardzo ważne, które dzisiaj nam się wydaje, właśnie taka forma wydaje się nam trochę obrazoburcza, ale dla nich to było bardzo ważne i cieszę się, że państwu tutaj to o tym możemy i państwu puścić ten utwór i o tym opowiedzieć. Proszę państwa, 20 lat, zanim przejdziemy do obchodów, mamy dużo czasu, będziemy o tym gadać. 20 lat Muzeum Powstania. Jesteś w muzeum dobrych kilkanaście lat, prawda? No prawie od początku. Prawie od początku. Pamiętam doskonale ten dzień, 31 lipca 2004 roku, tak, 20 lat temu. To było naprawdę święto. Powstańców było dużo więcej niż teraz. Oblicza się, że wszystkich powstańców warszawskich na całym świecie żyje około 400 obecnie i ta liczba oczywiście zmienia się z dnia na dzień. Będziemy mówić o funkcji społecznej muzeum, o funkcji edukacyjnej muzeum. Jak wygląda z twojej perspektywy ten czas, ta może zmiana, czy to osadzenie w Warszawie, w Polsce, na świecie tej placówki? Jak to się zaczęło i jak to wygląda dziś? To jest bardzo szerokie pytanie, ale jesteś tam długo. Czy coś się bardzo pozmieniało? Jak to wygląda? No 20 lat to oczywiście... Co słychać w muzeum? 20 lat to duży, długi czas oczywiście. Mamy przede wszystkim tego samego dyrektora, Jana Udakowskiego, co pozwala pewne rzeczy kontynuować i mamy pewną stabilizację, ale też nie taką stabilizację, że spoczęliśmy na laurach, bo dyrektor na to nam nie pozwala. Przez cały czas nas mobilizuje do działań, zwłaszcza w okolicach kolejnych rocznic, żebyśmy tutaj godnie uczcili kolejną rocznicę i przekazywali pamięć o Powstaniu Warszawskim. No wiadomo, że wtedy, te 20 lat temu, to był pewien fenomen. To państwo, pewnie część państwa dobrze pamięta, że to były lata, po latach 90., kiedy była taka atmosfera, że o przyszłości lepiej nie rozmawiać, spójrzmy na przyszłość, trzeba wstąpić do Unii Europejskiej, nie ma co się zajmować jakimiś tam czasami. Twórcy muzeum uznali, że no, trzeba szukać jakiegoś spoiwa, które mogłoby połączyć polskie społeczeństwo podzielone politycznie zarówno dzisiaj, jak i wtedy, prawda? Tak. Jak w każdym ustroju demokratycznym społeczeństwo oczywiście w jakiś sposób jest podzielone, bo musi dokonywać wyborów, ale staraliśmy się szukać i do dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest ta funkcja muzeum, żeby poszukać takiego spoiwa, żeby każdy z Polaków, każdy, to utożsamia się oczywiście z historią polską, poczuł się, że jest u siebie, jest w instytucji, która daje takie spoiwo, że poczuć się, że prawda, że jesteśmy tutaj Polakami, że mamy pewną wspólną tradycję. Możemy oczywiście ją krytykować, bo wiadomo, że dyskusja wokół Powstania Warszawskiego jest otwartą dyskusją i są głosy i krytyczne i chwalejące, ale i moim zdaniem oczywiście obydwie strony trzeba uszanować, ale to spoiwo jest mi się wydaje najważniejszą taką naszą funkcją, że wtedy połączyliśmy wiele osób i to też wiele osób o różnych, powiedziałbym, światopoglądach, orientacji politycznej, zaczęło się utożsamiać z naszym projektem. Otworzyliśmy muzeum, No i to staram się to kontynuować, prawda? I też wydaje mi się, że jak śledzę kolejne rocznice, że spełniamy tą rolę, prawda? Że przychodzą do nas ludzie, którzy wiedzą, że Powstanie Warszawskie jest takim bardzo ważnym wydarzeniem w naszej pamięci zbiorowej, jest punktem odniesienia. I to tak mi się wydaje, że to przez te 20 lat jest kontynuacją, a zmieniają się oczywiście i ludzie się zmieniają i zmieniają się też niektóre fragmenty naszej ekspozycji, też pewne formy upamiętnienia Powstania Warszawskiego dodawaliśmy z czasem. Myślę, wydaje się, że najważniejszą to są właśnie śpiewanie piosenek powstańczych, te muzyczne. Na początku to mieliśmy gdzieś to w tle, zawsze to było, ale te muzyczne formy właśnie bardzo się rozwinęły już w kolejnych rocznicach. No nic jak muzyka nie łączy w taki sposób. Rzeczywiście ta placówka jest ponad podziałami, dyskusja o powstaniu będzie trwać i jest potrzebna, ale przecież muzeum nie zabiera głosu po jednej stronie, bo to przecież nie o to chodzi. I te piosenki powstańcze to jest część bardzo ważna tych obchodów. Co roku no to się rozrosło, prawda? Już ludzie przyjeżdżają z całej Polski, ze świata w ogóle, żeby te piosenki śpiewać. To jest święto i myślę, że właśnie w tym momencie przez tych kilka godzin ludzie są zupełnie razem, ponad podziałami, przez chwilę chociaż nie myślą szerzej o tym wszystkim, tylko po prostu są w tym momencie i to właśnie o to w tym chodzi. Ale oprócz koncertu jest ta fantastyczna działalność muzeum, do której zresztą miałem wielki honor i przyjemność kilka lat temu też dołożyć swoje 5 groszy z Marcinem Maseckim, robiąc taką płytę. Mam tę płytę ze sobą dzisiaj dla Państwa, troszeczkę jej tutaj posłuchamy. To są te płyty. To są te płyty co roku. Kiedy to się zaczęło? Już dosyć dawno, prawda? Tak, myślę, że to już na pewno było przed 70. rocznicą. Mhm. Myślę, że pierwszym takim projektem muzycznym, większym, to były Morowe Panny, bo każdy jakiś tam oczywiście, najpierw wychodziliśmy od La Oche, prawda, ale czyli muzyka, można powiedzieć, taka rockowa, ale wiadomo, że La Oche trochę jest poza takimi schematami, tak. No bo po prostu oni wydali na 60. rocznicę, czyli jak muzeum, tak się zgrało, że oni jakby niezależnie od nas wydali płytę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu, no i ta nowoczesna forma, ten kolaż muzyczny, tekstowy, który La Oche wtedy stworzył, bardzo nam pasował też do takiej formy nowoczesnej muzeum, placówki i zgraliśmy się. Potem oczywiście La Oche poszło w swoją drogą, rozwijając, nagrywając kolejne płyty, a my szukaliśmy wspólnego spływu. Wydaje mi się, że taką pierwszą płytą, którą została jakby poświęcona, to są Morowe Panny. Kiedy jakby każdy utwór został specjalnie skomponowany na potrzeby naszego projektu i potem zapraszaliśmy kolejnych artystów. Tego już potem było dużo. Oczywiście wcześniej był jazz, prawda? Był na samą 60. rocznicę Stanko, najwybitniejszy już nieżyjący przecież trębacz jazzowy. Wydał, też poświęcił swoją kompozycję Powstaniu Warszawskiego. Była Aga Zarian. Tak. Więc tych projektów było dużo, ale takie Morowe Panny mi się kojarzą właśnie takim, że teledysk było tego nagrane i była płyta poświęcona kobietom i ona była też taka bardzo merytoryczna, bym powiedziałbym. Dla mnie ten projekt był takim punktem zwrotnym, mi się wydaje właśnie, że potem już zapraszaliśmy kolejnych artystów, żeby poszukać coś nowego, żeby dodać, przynajmniej jeżeli nie wszystkie utwory na płycie wydawane, to przynajmniej żeby kilka było utworów poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Co roku wychodzi taka płyta, co roku ta płyta jest inna, inni artyści, inny temat przewodni. W tym roku kierowniczką artystyczną Spiritus Mowę z całej sprawy związanej z tym wydawnictwem fonograficznym jest Monika Brodka. I to rzeczywiście ma niesamowity wymiar taki bieżący, współczesny, takiego i też tożsamościowy w dużej mierze. Muzeum kieruje swoją działalność przecież w stronę młodych, jak najbardziej o tym też troszkę chciałbym pogadać później. Ja wybrałem kilka numerów z różnych płyt właśnie tych okolicznościowych. Dodam, że każda z tych płyt jest zapowiadana trochę wcześniej, ale ma swoją premierę jakoś w końcu lipca i jest oczywiście uroczysty koncert. Proszę Państwa, więc może na początek niech to będzie z pięknej płyty Melakoteluk i Kwadrofonik Nie bój się nocy. Ona zamyka drzewa lecące i ptasie tony w niedostrzegalnych, mrocznych muzykach w przestrzeni kute złote demony, które fosforem sypiąc wśród blasku wznoszą się białe. Bój się nocy, jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierząt. Otwórz w nią oczy, a wtedy pod dłonią poczujesz ptaki, ciche konie, zrozumiesz kształty nieznane przez ciebie idąc. Z tobą się staną, się staną. Nie bój się nocy. To ja nią wiodę, ten strumień żywy przeobrażenia, duchy świecące, zwierząt, pochody, które zaklinam kształtów imieniem, które fosforem sypiąc wśród blasku wznoszą się białe, modre, różowe, wznoszą się w lejach żółtego piasku. Nie bój się nocy. Nie bój się nocy, jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierząt. Otwórz w nią oczy, a wtedy pod dłonią poczujesz ptaki, ciche konie, kształty nieznane przez ciebie idą. Z tobą się staną, się staną. Piękna płyta Melakoteluk i Kwadrofonik tutaj do tekstu Baczyńskiego. Tych płyt jest rzeczywiście dużo różnych. To jest fantastyczny już w tym momencie dorobek. Można by niejedną audycję z tego sklecić. 20 lat Muzeum Powstania Warszawskiego ta powstańcza rodzina się strasznie zmniejsza, ale przyglądasz się jej i mam takie wrażenie, też rozmawiając z dyrektorem Ołdakowskim, że udało się tych powstańców jakoś zebrać, jakoś ich, nie wiem, utulić, przytulić. Jesteście z nimi w kontakcie. Byliście z nimi w kontakcie do samego końca. Czy było tak, że otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego przyciągnęło ludzi, którzy dotychczas byli w tak zwanym ukryciu, na przykład z różnych kątków świata? Jak to wyglądało? Myślę, że tak, oczywiście, prawda? Wiadomo było, że w czasach słusznie minionych, czyli w okresie komunizmu, oni byli po prostu na marginesie życia. Czasami nie chcieli o tym opowiadać z różnych względów i ze względów politycznych, ale też ze względów pewnych traumatycznych. To też trzeba brać pod uwagę, że oni przeżyli naprawdę trudny okres i byli świadkami straszliwych rzeczy i zamykali się w sobie. I jakby otwarcie naszego muzeum i stworzenie specjalnej komórki w muzeum, czyli Archiwum Historii Mówionej, gdzie zaczęliśmy ich zapraszać i kiedy też pojawiły się rodziny powstańcze, bo też one odgrywały bardzo dużą rolę i zaczęli swoich dziadków, pradziadków namawiać, żeby zaistnieli, prawda, żeby opowiedzieli, zgodzili się nagrać przed kamerą i faktycznie funkcjonowanie tej komórki spowodowało, że mamy tu już doby nagrań, kilka tysięcy, zresztą biorąc pod uwagę oczywiście, tak jak tutaj Janek wspomniał, że oni oczywiście z dnia na dzień odchodzą, to stworzyliśmy kontynuację tego projektu, czyli Korzenie Pamięci. Czyli uznaliśmy, że warto też nagrywać ludzi, którzy są potomkami powstańców i których powstańcy wychowywali w jakiś sposób. Żeby oni mogli się podzielić, jak kontakt z powstańcami, ich opowieści kształtowały tych ludzi już powojennych. I to też jest bardzo dla nas ważny projekt. I też nagrywamy, więc mamy tą kontynuację. Jeszcze jak wiem, to Janek jest w tym programie, mógłby sam tak powiedzieć. Miałem przyjemność, ale to było trudne też dla mnie, bo to takie zjawisko właśnie takiego nagle w świetle Jupiterów, w cudzysłowie, musisz nagle to wszystko jakoś wyartykułować, tę swoją i rodzinną historię, i jakieś refleksje, przemyślenia, ten swój stosunek do całej tej sprawy. To była naprawdę trudna rozmowa i pamiętam, że ta pierwsza edycja, to już było chyba 3 lata temu, oczywiście zaowocowała posadzeniem drzewka. Każdy z nas mógł zasadzić symboliczną lipę na Woli, nieopodal cmentarza Wolskiego. Natomiast myślę, że każdy z nas biorących wtedy udział przeżył to samo. To było wzniosłe, ale to było też naprawdę trudne, więc domyślam się, czym często było to spotkanie z przeszłością dla tych, których udziałem były te wydarzenia. Ja mogę powiedzieć jeszcze tylko o jednym przypadku, bardzo mi bliskim. Osoby, która zmarła w tym roku w wieku 100 lat. Zofia Czekalska w pseudonim Sosenka. No tak. Bardzo rozpoznawalna osoba oczywiście, bo wywoływana przy każdych śpiewaniach piosenki. Ale ta osoba właśnie jest mi bliska, bo trafiła mniej więcej jak ja zaczynałem pracę w muzeum i przyszła poprzez swoją wnuczkę. Wnuczkę harcerkę, która ją przyprowadziła i powiedziała: babciu, to jest twoje miejsce. I ona trafiła do nas razem z uczniami jednego ze społecznych liceów warszawskich i przyszła do nas na zajęcia. I zaczęła tym dzieciakom opowiadać. Nigdy nie wiedziałam, że obejrzę taki autentyczny szczękopat, powiedziałbym, młodych ludzi, bo to nauczyciel jest dość trudne. Ja jestem oczywiście nauczycielem, żeby tego osiągnąć, a Zosia potrafiła to osiągnąć. Czyli naprawdę widziałem otwarte usta ze zdziwienia, zaskoczenia, kiedy właśnie Zosia opowiadała o swoich przeżyciach powstańczych. I to mi się wydaje też jest bardzo ważną rolą muzeum, to łączenie pokoleń. Właśnie, że to się udaje. To się udaje, prawda? Właśnie poprzez kontakt z powstańcami. I Zosia stała się takim dobrym duchem. Przychodziła do nas i opowiadała. Była też z zawodu była osobą, która robiła na drutach chawciarką i wykonywała różne nam sweterki. Te sweterki, proszę państwa, z kotwicą niesamowite. Nie zdążyłem, prosiłem ją o ten sweterek, ale później oczywiście i naprawdę odradzam państwu bardzo odkładanie czegokolwiek na później, ponieważ myślałem, że ona będzie zawsze, a już jej nie ma. Już jej nie ma i faktycznie to było taka, dla mnie osobiście to była taka osoba, z którą byłem związany naprawdę, prawda? Innych kombatantów znałem, rozmawiam z nimi, ale Zosia była taka, że zawsze mnie odwiedzała. Przychodziła i mówiła: Karolku, to przez ciebie się zaczęło, bo pamiętała tą lekcję właśnie. I to wszystko przez ciebie zawsze mówiło i zawsze cię będę odwiedzać. Przychodziły też i teraz jej wnuczki są i w korzeniach pamięci. Też jedna z nich została wolontariuszką naszą, więc jest jakaś tam kontynuacja. No właśnie, to jest ta rodzina. Tak, to jest ta rodzina, która się rozrasta. To jest ta rodzina. I faktycznie Zosia była takim dobrym duchem. Przekazywała, biegała wszędzie, była jej wszędzie, była aktywna. I też do końca. I tak. Też niesamowita była, bo oczywiście też, że też wiedziała, że muzeum ma być ponad podziałami i bardzo instruowała innych kombatantów, żeby nie angażować muzeum w jakieś akcje stricte polityczne, bo nie od tego jesteśmy. Będziemy wspominać Sosenkę w tym roku podczas śpiewanek powstańczych 1 sierpnia. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie duży koncert i to jest jedna właśnie z funkcji naszej dzisiejszej audycji, żeby państwa o tym zawiadomić i zaprosić. Sosenka będzie wywołana podczas tego koncertu, dlatego że ona zawsze była na tych koncertach. No dzisiaj, 1 sierpnia pewnie też na pewno będzie, ale będzie patrzeć z lepszej trybuny po prostu na to wszystko. Proszę państwa, przerwa muzyczna. Teraz będzie ponownie Mieczysław Fog i wybrałem utwór, który był niesłychanym hitem w całej Europie w drugiej połowie lat 30. Tornerai albo J'attendrai, czyli Zaczekam. Naprawdę Włochy, Niemcy, Francja, Anglia i oczywiście Polska również. W Polsce nagrał nie kto inny jak Mieczysław Fok, ale nie tylko, bo Albert Harris, Janusz Popławski, Wiera Gran, któż tego nie śpiewał, Dino Olivieri, to jest ten słynny kompozytor, słowa napisał Andrzej Włast. Dlaczego wybrałem tę piosenkę? Po pierwsze dlatego, że wykonuje ją Mieczysław Fok. To jest jeden, jak wiadomo, z najwybitniejszych reprezentantów show biznesu przedwojennego. Niesamowity kustosz tej całej tradycji po wojnie, do końca stojący na scenie. Fog zmarł na początku lat 90. W zasadzie do końca aktywny, niesamowicie aktywny. Z niesamowitą, wyjątkową, nadającą się na film kartą powstańczą, ponieważ Fog walczył piosenką. Ponad setka koncertów odnotowanych przez Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK w Powstaniu Warszawskim i powstańcy z różnych formacji, z różnych dzielnic, z różnych miejsc, jak również cywile po wojnie, nie konsultując tego ze sobą, wspominali tego piosenkarza, tego Foga, który a to na podwórku, a to gdzieś przy barykadzie, a to w jakimś lokalu opuszczonym, albo w auli Politechniki Warszawskiej podczas tego słynnego koncertu. Po prostu śpiewał. I śpiewał piosenki przeróżne, przecież nie tylko wojskowe. Śpiewał to, co śpiewał przed wojną, to, z czego był znany, lubiany, kochany. Tak to właśnie miało działać. Zresztą Fok po wojnie był odznaczony właśnie za tę działalność w Powstaniu Warszawskim. Wybrałem piosenkę Czekam Cię, ponieważ to był wielki hit i wiadomo z jego wspomnień, że to było w żelaznym jego repertuarze podczas tych powstańczych jego koncertów. Zatem posłuchajmy nagranie z 36 roku. Czekam cię co dzień i co noc, czekam chwili, gdy wróci znów. Wolam cię raz po raz, imię twe na mych ustach drży, wrócisz mu. Zwolna płynie czas, wszystko co dzieli nas jest wspomnieniem snem, bo ty znów wrócisz tu, potem wiem. Żyję marzeniem w mym świecie złów i w przeznaczenie wierzę jak w cud. Drżą jakieś cienie na srebrnym tle, może los ciebie mi śle. Nagle uciekasz, zostaje mrok, lecz będę czekać, aż ten sny wzrok znajdzie za mglą sylwetkę twą. Czekam cię co dzień i co noc, czekam chwili, gdy wróci znów. Wolam cię raz po raz, imię twe na mych ustach drży, wrócisz mu. Zwolna płynie czas, wszystko, co dzieli nas, jest wspomnieniem snem, bo ty znów wrócisz tu, o tem wiesz. Troszkę się pomyliłem. Numer jest z 36 roku. A to jest oczywiście nagranie powojenne, natomiast jest też fantastyczna wersja Foga nagrana dla Syreny Rekord. Również Iwo Wezby dyrygujący. Oni bardzo dużo nagrali razem. Wspomnieliśmy Sosenkę. Powiedzieliśmy o tym, że tych nagrań w archiwum tej historii mówionej jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale to przecież nie jest wszystko. Ten dział edukacji jest bardzo złożony i ta placówka kieruje również, bardzo patrzy w przód, prawda? Jak ty postrzegasz ten wycinek tej rzeczywistości, czyli ten dział edukacji Muzeum Powstania? Nie no, można powiedzieć, że ja, czy mój dział i dział przewodnicki, prawda? Jesteśmy jakby na pierwszej linii frontu, bo my obsługujemy gości i to jest taka praca całoroczna. No w moim przypadku powiedzmy w roku szkolnym, prawda? U przewodników to całoroczna, gdzie po prostu obsługujemy grupy szkolne. One przychodzą albo na zwiedzanie z przewodnikiem, albo na zajęcia edukacyjne, tematyczne, gdzie każdy nauczyciel może wybrać temat zajęć i możemy jakiś aspekt powstania zgłębić, nie tylko na ekspozycji, ale też w salkach wykładowych poprzez pracę samodzielną uczniów. I to są konkretne aspekty. To są konkretne aspekty. Oczywiście wiadomo, że to nie jest taka praca wymierna, prawda? My jesteśmy nauczyciele, nauczyciel każdy wie, że to jest tak, że siejesz i czasami ten plon przychodzi, nie przychodzi z tym. My tam oczywiście nie robimy jakichś badań ukazujących skutki, ale mam takie ciekawe przypadki pojedyncze, że ktoś przyszedł do nas na wolontariat po latach i pytaliśmy, dlaczego przyszedłeś? Bo byliśmy u ciebie na lekcji. I któryś z moich edukatorów, czy ja, tak ciekawie opowiadałeś o powstaniu, że my się zainteresowaliśmy i uznaliśmy, że to jest fajne miejsce, w którym tu spędzić wolny czas i pomóc, prawda? Więc takie oczywiście przypadki bardzo nas budowały z tym. No i oczywiście też miernikiem, można powiedzieć, na naszej działalności jest oczywiście frekwencja. Znaczy to, że co roku przychodzą do nas młodzi ludzie i że mamy pełne obłożenie zarówno przy zwiedzaniu z przewodnikiem. Od 20 lat to już są miliony. Tak, no to średnio 500 000 rocznie to już można policzyć mniej więcej. Poza powiedzmy okresem epidemii, ale to wiadomo, że to wtedy wszystko stanęło. Ale tak to średnio 500 000 rocznie, więc faktycznie przez te 20 lat trochę osób obsłużyliśmy, no nie mówiąc oczywiście o tych wszystkich naszych wydarzeniach kulturalnych, które się dzieją wokół muzeum, nie tylko w okresie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale też w roku też staramy się jakieś imprezy, czy to koncerty muzyczne, czy promocje książek, czy spotkania, czy jakieś debaty ciekawe, historyczne, urządzeń, więc też tutaj kilka tysięcy osób na pewno się przewinęło przez te wydarzenia dodatkowe. Bardzo fajnym również jednym z przedsięwzięć muzeum jest pokój na lato. To jest od ulicy Okopowej taka konstrukcja, taki właśnie letni bar, można powiedzieć, w którym też się oczywiście odbywają koncerty, ale można tam po prostu przyjść i nie trzeba od razu iść, mierzyć się z historią, tylko po prostu sobie tam pobyć. Więc zapraszam Państwa, zapraszamy gorąco do pokoju na lato przy Muzeum Powstania od Okopowej, to tak jak właśnie sezon rusza, to rusza również to miejsce. Bardzo fajne. Warto tam naprawdę pójść. A może jak ktoś już wypije sobie kawę, herbatę bądź piwko, to może stwierdzi, że jeszcze ma ochotę odwiedzić muzeum. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie, właśnie, bo to działa w dwie strony. Proszę Państwa, przepiękna, naprawdę jedna z piękniejszych płyt wydanych w ramach tej rocznicowej działalności Muzeum Powstania. To jest płyta sprzed kilku lat. To są teksty poetki Anny Świrczyńskiej, wybitnej, absolutnie. Bardzo Państwu polecam te wiersze. Została zrobiona do tego muzyka, zaśpiewała Monika Bożym. Ja bym zaprezentował Państwu teraz dwa teksty Anny Świrczyńskiej. Wykonuje Monika Bożym właśnie. Tu nie trzeba nic więcej mówić. Posłuchajmy. Jestem napełniona miłością. Thank you.